Minus 12 krev. Když se zaměřili na další případ, měli zlou předtuchu. Vlákno muže z východu jim ukázalo, že má 30 let a ve svém oboru je velice vzdělaný. Nemohli jednoduše ustřihnout jeho vlákno, vedlo by to k vážným komplikacím v tapisérii, ne tak zlým, jako by způsobila chemická bomba, ale pořád stálo za to se jim raději vyhnout. Budou s ním muset mluvit osobně, Niobe si dostatečně dobře přečetla vlákno a už teď věděla, že to nebude jednoduché. Jednak proto, že na jeho vlákně byl uzel, který znamenal něco zvlášť významného, co se týkalo jeho osoby. Byl to určitě Satan, který učinil svou nabídku. Jestli ji muž přijal, jak ho budou moci zastavit, aniž přestřihnou jeho vlákno. Slot ho přijala své tělo. Zkusím to, řekla prostě. Dotkla se vřetena, natáhla vlákno a sklouzla dolů k bydlišti muže. Opět bylo ráno, ve státě New Jersey a on už byl v práci. To bylo dojo, neboli sídlo vojenských umění. Měli jsme to tušit, pomyslela si Niobe. Říká se mu samuraj, což znamená válečník, zašeptala Clotho. Neskromný titul. Otevřela dveře a vstoupila. Uvnitř stál stůl a za ním seděla dívka v gi neboli v uniformě bojového umění. Přejete si připojit se k naší cestě? Otázala se zdvořile. Ne, řekla Clotho. Přeji si mluvit se samurajem. Dívka se zasmála. Mistr se nepodepisuje studentům. Ale ve třídě se vám bude věnovat úplně stejně jako ostatním žákům. A jestli máte talent, možná budete schopna se zapsat do vyšší třídy a získat dovednosti se speciálními nástroji. Mrkla na Clotho a ocenila ji. Samozřejmě je to dražší a vyžaduje to zvláštní určení. Nepřeji si být student, poznamenala Clotho. Mám s tímto mužem vyřídit mnohem osobnější záležitosti. Dívka si ji znova pozorně prohlédla. Najednou si Niobe uvědomila vzhled jejich nejmladší součásti. Byla dobře oblečená, oblečení v sídle je té nejvyšší kvality, vyrobené z opravdového hedvábí a sedí s kouzelnou dokonalostí a navíc to byla výjimečně dobře tvarovaná žena. Byla ten typ, kterého si všimnete víc než jen letmo. Zeptám se, řekla dívka a dotkla se tlačítka. Okamžitě dostala odpověď. Vzhlédla. Jděte chodbou doleva, projděte přes záclonu. Ano, azujte si boty, dřív než vejdete do kanceláře. Je na to velice háklivý. Děkuji. Clotho šla dolů chodbou a pak se zastavila, aby si zula své vybrané botky, dřív než prošla záclonou z tenkého bambusu. Kancelář vypadala jako japonská zahrada s ozdobnými květinami a orientálními sochami všude podél zdí. Podlaha byla pokryta širokou rohoškou. Na vzdálené straně na vyvýšené plošině seděl krásný muž v lesklém gi, jediných šatech. Clotho zůstala omráčená stát ve vchodu. Ach, to je nádhera. Vzdychla. Nikdy jsem nebyla v Japonsku, ale... Pojďte blíž, řekl muž. Nebojte se tatami. Stoupila svou bosou nohou na rohošku, která byla měkká, ale pevná. Samuraj, chci s vámi mluvit o... Počkejte, řekl nekompromisně a ona se zastavila na místě. Otočte se, ženo. Clotho zaváhala, pak se otočila dokola. Muž se postavil. Zdálo se, že se bez úsilí na svých nohou vznáší. Přešel ke klozetu za závěsem na jedné stěně a pohyboval se přitom jako panter. Přinesl složené kimono. Hoďte si to na sebe. Co? Chci vás mít přesně oděnou, řekl. Běžte tam do převlékací kabiny. Ukázal na dveře. Oblékněte si to. Pak si promluvíme. Samuraji, nechci, abyste si myslel, že jsem tu kvůli. Ne kvůli vyučování, řekl. Ne kvůli obchodu, takže musíte být gejša. Gejša. Zvolala rozzlobeně. Co je to gejša? Zeptala se Atropos. Japonská dívka k pobavení, vyšší třída, odpověděla Niobe. Aha, takže tam je nazývají tak. My u nás jim říkáme kurvy. To není totéž, začala Niobe, ale pak je přerušili vnější události. Máte snad jiné úmysly. Ptal samuraj. Clotho přešla k japonštině a vydávala minimální proud slov. Ani Niobe, ani Atropos tomu jazyku nerozuměli, ale získali podstatu z její mysli. Nazvala ho výmluvným výrazem mužským sexuálním prasetem. Ale, pomyslela si Niobe, ta holka má temperament. Napůl se obdivovala Atropos. Samurajův obličej se skřivil. Postoupil o jeden krok ke Clotho. otočila se a utíkala do dveří se záclonou. Prošla jí, zastavila se, aby si obula boty a stuhla. Muž přicházel chodbou k ní, znovu se otočila a prošla záclonou. Samuraj byl tam. Mrštila po něm svýma botama. Jednu chytil a druhou odrazil. Reagoval rychlostí blesku. Ucukla stranou a přeběhla přes místnost. Samuraj ji následoval. Slotvo se přiblížila, uchopila květináč z kaktusy, napřáhla se a mrštila jim po jeho hlavě. Hliněný kořenáč se roztříštil mezi jeho očima, hlína mu zašpinila celou tvář. Přeji si, aby to neudělala. Pomyslela si Niobe, je to nepříčetná šelma. Odpověděla Atropos. Možná bychom udělali lépe, kdybychom se povlákně odtud ztratili. Nemůžeme, má tělo. Tím míníš, že ho nemůžeme ovládnout, když potřebujeme. Ne, dokud nám to nedovolí a ona na nás teď nedává pozor. Atropos v duchu zavrtěla hlavou. Už je to 40 let, co jsem byla naposled znásilněna. Teď je to tak 40 sekund do doby, než budu znásilněna znova. Smrtelník nemůže znásilnit vtělení. Protestovala Niobe. Jsi si tím jista. Niobe se zamyslela. Ne. Vím, že nám smrtelní nemohou ublížit, ale nejsem si jista, jestli se znásilnění počítá jako znásilnění. Možná je to jen spojení, neprolévání krve. Žádná krev, co se týče mě, žádná krev, co se týče tebe, ale co ona. Niobe se znovu zamyslela. Je nevinná, tak jako jsem byla já, když jsem se poprvé vdávala. Pořád. Dobře. Jestli se to stane, podívejme se, jestli se uprostřed můžeme proměnit ve mne. To by vystřízlivěl. Když na to Niobe pomyslela a představila si všechny reakce muže, začala se smát, ačkoliv nechtěla. Ve skutečnosti to vůbec nebylo směšné. Mezitím Clotho utíkala dolů jinou chodbou. Proběhla bambusovou záclonou na vzdálenějším konci a vtrhla do hlavní pracovní místnosti. Tam si pod vedením muže s hnědým opaskem procvičovalo hody kolem 20 studentů v bílých gy s bílými a žlutými opasky. Zarazili se, když ji uviděli, protože letní šaty Clotho vypadaly naprosto odlišně od jejich uniforem. Byly takové čerstvě modré s růžovým páskem a červenou růží vpředu a její vlasy byly sepnuty do západního stylu růžovou stuhou. Velice se podobala obrázku mladé nevinné pany. Pak za ní vtrhl samuraj, dokonalý obraz mužského vzteku. Hlína pošpinila jeho bílé oblečení a byla rozmazána po jeho tváři a z jeho nosu crčela krev. Studenti uvolnili cestu, když se proti ní vtrhl, takže mohl chytit Clotho za ruku. Ženo, nemáš. Clotho na chvíli stuhla, pak se pokusila vytrhnout, ale jeho sevření bylo jako sevření dvou želez. Vychrlila na něj další japonštinu. Uf. Pomyslela si Atropos a v duchu sešpulila rty. Žádná dívka v jejím věku by takovéhle výrazy neměla znát. Niobe musela souhlasit. Svůdná žena se evidentně naučila jiným věcem než mladší ženy v předchozích, konvenčních generacích. Samurajův vztek se změnil v něco jako odpor a pak ve zhnusení. V japonštině něco zaprskal v odpověď. Zdálo se, že se to dá přeložit jako atropin pojem pro gejšu. Clotho vymrštila ruku směrem k jeho hlavě. Chytil ji a přitáhl ji k sobě. Políbil ji. Zatřásla se, ale nemohla uniknout. Pomalu se uvolnila. Ten muž určitě umí líbat. Pomyslela si Atropos. Zkrocení dračice, souhlasila Niobe. Pak se Clotho vzpamatovala. Kousla samuraje dortu. Nakonec si uvědomila svou moc. Vytáhla vlákno a vyklouzla podél něho z mužova sevření. Jeho ruce byly najednou prázdné, protože osud je nehmotný, když klouže podél vlákna. Ohromeně se ohlížel. Clotho stála o 10 stop dál. Samuraj k ní vyskočil, ona se skrz něho sklouzla na druhou stranu. Přihlížející studenti zírali. Když se otočil a znovu k ní vystřeli, sklouzla se k němu, přikrčila se a zhmotnila se mezi jeho nohama, což způsobilo, že přesně přepadl. Pak se sklouzl po noze, prošla jim, znovu se zhmotnila a kopla ho do zadku. Samuraj udělal přemet a lehce se vymrštil zpátky na nohy. Kouzla! Zakřičel. Můj meč. Ten se hnědým opaskem pospíchal a v momentě se vrat s katanou v pochvě. Samuraj ho vzal a vytasil zářící čepel. Vím, jak mám zacházet s čarodějnicí. Vypadni odtud, holka. vyslala Atropos svou myšlenku ke Clotho. Tentokrát je dívka slyšela. Vyplula po vlákně ven z budovy, pak se ve vzduchu zastavila. Jenže takhle jsem nevyřídila své poselství. Zvolala, vítej ve skutečnosti, holka. Zabručela Atropos. Teď použila ústa, když byli sami. Jestli ten muž nebyl zapleten do obchodu se satanem předtím, tak teď určitě je. Ale co mám dělat? Zaplatil obličejem. Cože, obličej? Ztrapnila jsem ho na veřejnosti, způsobila jsem mu něco, čím ztratil úctu na veřejnosti. Tím myslíš, že teď nebude rozumný? Zeptala se Atropos v suše. Není to zlý muž, je jen arrogantní. Neměla jsem ho ponižovat. Nenazval tě snad kurvou? Zeptala se Atropos. Niobe si uvědomila, že stará moudrá žena vede mladou hloupé ženu k tomu, aby se znovu urážela. Myslel, že jsem gejša. To je, jsem si jista, že to tu nemyslel jako urážku. Je to ceněná profese. Žena pro zábavu, přidala Niobe společnice. Dobrá, pak se teda, holka, vrať a omluv se. Vyrazila ze sebe Atropos a znělo to naprosto stejně, jako když hovořila k mladé černošce. To není tak jednoduché, utrhla se Clotho. Jsem svobodná žena. Neudržím ses. Raději bys mu řekla, ať jde k čertu. Naléhala Atropos. Ne. Když je tu ta záležitost s obličejem, nechtěla jsem mu to udělat. Nechtěla udělat rozhodný krok a nechtěla na něj křičet pouliční japonštinou. Zeptala se Atropos. Já, staré způsoby, celý svůj život jsem oponovala. Holka, myslíš si, že tvé nové způsoby vypadají lépe? Ne, zašeptala Clotho. Já, reagovala jsem nepřiměřeně. Dobrá, udělali bychom lépe, kdybychom se vrátili a pokusili se to vysvětlit, řekla Niobe, nebo budeme muset ustřihnout jeho vlákno. Ne, zakřičela Clotho úzkostlivě. Není zas tak emancipovaná, řekla Atropos. Dobrá, je to hezký muž, přiznala Niobe. Hezký muž, zopakovala Clotho žalostně. Podívej, holka, vrátíš se tam zpět, přikázala Atropos Clotho. Ale tentokrát nás poslouchej. Pomůžeme ti, stejně jako si mi pomohla s mým úkolem. Žádná z nás neví všechno, jestli to chceš slyšet po mém. Znovu se k tomu muži postavíme čelem, ať se stane cokoliv. Clotho se hystericky zasmála. To nebude fungovat. Tímhle způsobem to nemůže fungovat. Rozhodně to zkusme, navrhla Atropos. Je to muž a ty jsi velice dobře vypadající mladá žena. Bude poslouchat. Máme co ztratit. Clotho nešťastně pokrčila rameny a pak se povlákně sklouzla zpátky. Třída se znovu vrátila k vyučování, ale muž s hnědým opaskem v okamžiku, kdy se Clotho zhmotnila, vykřikl. Prošla kolem něho do chodby ke kanceláři. Samuraj tam byl. Omýval si obličej. Když uviděl Clotho v zrcadle, stuhl. Omluv se, přikázala Atropos. Já, přišla jsem se omluvit, řekla Clotho. Samuraj se otočil. Tohle spraví jenom krev, řekl krutě. Já, nemohu ti ji dát. Kdo jsi? Clotho zaváhala. Nemyslím si, že by bylo chytré vykládat mu o naší podstatě, pomyslela si Niobe. Mohlo by ti vypadat jako výhruška. Já, jsem nadpřirozené stvoření, řekla Clotho, proto bych nemohla. Čarodějka. Zvolal. Ne. Žena. Ale ne. Jako ostatní. Skoro se usmál. Ne jako ostatní, souhlasil. Samuraj, jak to mohu napravit? Zeptala se Clotho. Nemínila jsem, rozčílil si mě. Protože jsem si o tobě myslel, že jsi gejša. Toto je Amerika. Ženy jsou nezávislé a nejsou to jen věcičky na hraní pro muže, přikývl. Spletl jsem si tě s Japonkou. To zabolelo. Já jsem Japonka, ale svobodná. Já, opustila jsem svou rodinu, protože bych nemohla žil podle středověkých způsobů. Ty způsoby jsou dobré způsoby. Řekl, přijmeš mou omluvu? Ne. Jen krev může toto ponížení vyrovnat. Prosebně sepnula ruce. Samuraj, jsem nesmrtelná. Nemohu ti dát krev. Ale jestliže nemůžeme nijak vyjít, budu si muset vzít tvoji. Dotkl se svého nosu. Už si to udělala. Všechnu tvou krev, řekla. Tak si ji vezmi. Zvolal. Přiveď svého ochránce, ať se seznámí s mým katanou. Pak bude dluh splacen. Přijmi. Pomyslela si Niobe. Ale, dnes pravil. Tady v mém dojo před mými studenty, kde k ponížení došlo. Přijmi. Zopakovala rychle Niobe. Dobře, souhlasila Clotho váhavě. Dnes odpoledne. Samuraj vypadal překvapeně. Ty přijímáš. Teď mu řekni o naší záležitosti, pomyslela si Niobe. Ano. Přivedu si sem svého ochránce. Aby se s tebou setkal. Mohu ti už nyní říct, proč jsem sem přišla. Samuraj naklonil hlavu. Ty jsi intrikánka, ženo. Někdo sem přijde, aby ti zajistil službu. Už to udělal. Clotho se odmlčela. Jsme blíže závěru, pomyslela si Niobe. Nesmíš to udělat. Řekla Clotho. Proč ne? Ten, kdo ti to nabídl, je Satan. Má v úmyslu zlikvidovat Spojené národy. Co je mně do Spojených národů? Jestli k tomu dojde, objeví se nepokoje mezi národy a možná dojde i k válce. A co je na válce špatného? Clotho na něho zmateně hleděla. Je to válečný umělec, pomyslela si Niobe. Bojovník. Miluje boj. Zeptej se ho, jestli chce, aby jeho duše skončila v pekle, radila Atropos. Když to uděláš, když Satanovi posloužíš, tvoje duše připadne jemu. Jak to můžeš vědět? Ptal se nevěřícně samuraj. Já prostě to vím. A proč bych ti měl věřit? Asi bude přece jen lepší mu to říct, pomyslela si Atropos a Niobe souhlasila. Protože já jsem osud, řekla Clotho. Teď se vysmíváš mému intelektu. Jaký důkaz požaduješ? Žádný důkaz, ženo. Nechci být zesměšňován. Zeptej se ho, co mu nabídl Satan, ozvala se Niobe. Co ti nabídl Satan za to, že dopravíš balíček? Neumíš si ani představit hodnotu, zarazil se. To nebyl Satan. Možná jeden z jeho agentů. Na tom, kdo za tebou přišel osobně, nezáleží. Nabídka určitě pochází od Satana. Samuraj se zamyslel. Nabídl mi tajemství usmrcení prstem. Cože, hledám ho už spoustu let. Jde o úder, který je tak lehký, že může být veden jediným prstem a přitom do hodiny způsobí smrt. Způsobí poruchu vnitřních orgánů, s níž se tělo není schopno vyrovnat. Ty chceš někoho zabíjet jedním prstem? Ne. Jenom chci vědět, jak to udělat. A z toho důvodu si souhlasil se spoluprací na útoku na OSN. Ne, já tam mám jen dopravit balíček. A nesouhlasil jsem, rozhodnout se mám zítra. Musíš to odmítnout. To není tvoje starost. Kdo je tvůj ochránce? Mars, vložila se Niobe. Pomůže, když ho požádáme. Mars. Kdo? Vtělení války. Pořád si ze mě děláš legraci. Zvolal. Takové věci jako vtělení osudu nebo války prostě nejsou. Nemusím si zesměšňování nechat líbit, ani když jsem zraněný. Ale on sem přijde. Ujišťovala ho Clotho. Žádné cizince sem nepustím. Rozhodně ho přivedeme, pomyslela si Niobe. Samuraj si myslí, že ho podvádíme. Avšak až uvidí Marse, uvěří. Přijdeme sem. Zakončila Clotho. Pak natáhla vlákno a bez dalších řečí zmizela. Když se dostali do sídla, probrali znovu, co se stalo. Shodli se, že samuraj nepoužil výraz gejša jako urážku, spletl si prostě záměr, se kterým za ním přišla. Pravděpodobně potkával spoustu mladých žen, které si přejí mít osobní nebo jen sexuální vztah s mistrem válečného umění. A pak, že se reakce rozhněvané Clotho nedala ospravedlnit. Shodli se také, že samuraj je v podstatě slušný člověk, jehož vlákno by nemělo být ustřiženo předčasně. Zasloužil by si i kompenzaci za svou zhanobenou tvář. Ne však krev. Clotho slíbila, že příště bude konzultovat s ostatními součástmi dřív, než vybuchne podobným způsobem. Potom, co ji vyobcovali z rodiny, byla připravena spáchat sebevraždu a tato bojovná reakce na podobné podněty jí zůstala. Měla sklon zacházet příliš daleko. Konec konců uznala, některá mužská prasata mohou být v jádru slušná, když se člověk s něčím smíří. Tohle byla součást z dobré společnosti. Kdyby samuraj Satanovi odmítl za to, že se pro něj staneš to, za co tě považoval, udělala bys to. Clotho ucítila nával čistého vzteku. Když si uvědomila, že se chystá reagovat přesně tak, jak slíbila, že nebude, uklidnila se. Já nevím, zašeptala. Podobné to bylo s Chronem, vzpomínala Niobe. Když ještě byla Clotho ona sama. Role osudu si vyžadovala svoje oběti, ani ne tak duchovní, jako spíš tělesné. Tato Clotho si o sobě mohla myslet, že je svobodná, ale i ona se musela přizpůsobovat. Teď se musíme spojit s Marsem, řekla Niobe. Znám ho z dřívějška, pomůže náměstí, neznám ovšem tohoto konkrétního držitele úřadu, takže bude lepší, když se nedozvím nic o mé minulosti. Je to tajemství, které musíme skrýt přede všemi, dokud se nestřetneme se Satanem. Setkat by se s ním tedy měla Clotho ve své podobě a vzít záležitost do svých rukou. Clotho si povzdechla. Tento úřad a tato součást mají mnoho břemen. Niobe se usmála. To jsou mi novinky. Budeš to nějak řešit dál? Ne, usmála se i Atropos. Myslím, že jsme do toho spadli spolu. Clotho sklouzla po vlákně k Marsovi. Byl blízko hranic mezi Irákem a Íránem a přihlížel místní běžné šarvátce. Tihle obyvatelé Babylonu a Perzie jsou opravdu ti nejlepší pro mé záměry, poznamenal spokojeně, když se Clotho přiblížila. Pak se na ní zadíval podruhé. Ale Clotho, vy jste se změnila. Ta sladká Maďarka už se unavila. Zamilovala se, řekla Clotho tónem, jako by lisa zemřela. Mars se zasmál. To je vaše typická věrnost. Je s vámi všechno v pořádku, dokud se nezblázníte do muže, dokud nepodlehnete. Clotho se znovu rozohnila. Pronesla japonsky pár ostrých slov. Mars se smál. A ty si matka chcíplého psa, odpověděl stejným jazykem. Niobe a Atropos pochytili význam z Clothyny mysli. Clotho se zděsila. Vy rozumíte, to je jednoduché, válka zná každý lidský jazyk. Jestli se chcete hádat, přišla jste do správné společnosti. Teď se cítila zahanbeně. Přišla jsem požádat o pomoc. A velice hezky o ní žádáte, kvítku Orientu. Co pro vás mohu udělat? Clotho vysvětlila, jak jsou všechny součásti ve svých funkcích nové a jak mají problémy zvládnout Satanovy machinace. Dneska jsem ponížila toho válečného umělce, který si říká samuraj. Musím mu nabídnout satisfakci dřív, než ho přemluvím k samuraj. Znám ho. Je to slušný válečník, ačkoliv nemá na ty, jejichž reputaci si propůjčuje. Muž ze staré školy s takovou tou staromodní pýchou. On vás tedy považoval za gejšu. Ano, souhlasila zahanbená Clotho. A vy jste ho kopla do zadku před celou jeho třídou. Ano, řekla nesměle. Bude chtít tvou krev. Ne. Žádné zabíjení. Mars mávl svým mečem a boj v krajině se zastavil. Pušky se odmlčily a utichlo i sténání zraněných. Ženská, vy jste zasáhla jeho tvář. Víte, co to znamená? Ano, skoro vykřikla. Co se týče cti, je neoblomný. Dneska už existuje málo lidí jako on. On je ocel ve věku rzy a plastů, opravdový muž. Mohu ho uspokojit na bojové úrovni, ovšem jen vy můžete vymazat z jeho duše bolest. Dokud to neuděláte, neučiní nic z toho, oč jej požádáte. Vůbec by neměl. Podle dlouhé tradice stojí smrt před zneuctěním. My se však pokoušíme vyhnout smrti, abychom zabránili válce, zajíkla se a zahleděla se na něho. A já jsem válka, dokončil Mars. Občas byste si měla svou vybranou ručku položit před svá vybraná ústa. Ale chápu. Jsem vtělení a vy jste také. Dnes pro vás udělám, co budu moci, a někdy příště uděláte pro mě zase vy, co bude ve vašich silách. Clotho si povzdechla. Opravdu všichni muži baží jen po té jedné věci. Upravíte svá vlákna a tak pomůžete mé situaci, v níž třeba uvíznu, objasnil Mars. To je způsob, jakým spolupracují vtělení. Aha, zarděla se Clotho tak, že už to víc ani není možné. Důvod, proč ženy předpokládají, že po nich muži chtějí jen tu jednu věc, pokračoval Mars vesele dál, je ten, že je toto jediné, co jsou u muže schopny vnímat. Ženy nerozumějí věcem, jako je například čest. To není pravda, zvolala Clotho. Ano. Pak si o cti promluvme. Připravila jste samuraje o čest. Když s ním chcete jednat, musíte mu nabídnout svou. Určitě jste pana. Jak to můžete vědět? Ptala se nevěřícně. To je jedna z věcí, ke které my mužští sexisté máme vztah, řekl Mars. Teď už chápete, že musíte samurajovi nabídnout krev. Clotho ve své zlosti váhala. Má pravdu, myslela si Niobe. To jsou mužské způsoby, přitakala Atropos. Líbí se vám, ne? Zeptal se Mars přímo. Clotho se vymrštila a drápla ho do obličeje. Znovu se začíná vztekat, pomyslela si Niobe. Zlobí se, holka, souhlasila Atropos. Mars ji bez námahy chytil. Vidím, že se chystáme spolu docela pěkně vycházet, řekl. Zbožňuji držet hezké dívky v náručí. Dobře, půjdu tam a vyřídím to za vás. Nakonec však stejně zbudete zase vy a samuraj. Vy se jen musíte rozhodnout, jak ty věci budete snášet. On je to skutečně dobrý muž. Posadil ji, otočil se na opačnou stranu a bitva se znova rozběhla. Slotho zůstala stát se slzami vzteku na tváři a nebyla schopna čelit Marsově nestydatosti. Vypadneme odsud, holka, pomyslela si Atropos. Slotho stuhle vytáhla vlákno a vyšplhala zpět do očistce. Niobe ji litovala. Dívka celý svůj život bojovala za nezávislost a rovnost a teď byla vržena do staré sexistické pozice. Ona není týž případ, jako byla ve svém mládí Niobe, přesto však k ní má blízko a proto ví, že je lepší nezasahovat. Poobědvali a v zamyšlení probrali pár vláken. Pak si Clotho obula lodičky na vysokém podpatku, oblékla volné kalhoty a košily, která dobře prodává, a zavedla své vlákno zpátky do dojo. Mars se zjevil, když před dojo přistála. Měl na sobě bílé ji. Niobe nikdy přesně netušila, jak Mars cestuje, ale zdálo se, že to nějak souvisí s jeho mečem. Každé vtělení má symbol svého úřadu, který bývá naplněn velkým množstvím kouzel. Marsův symbol byl přirozeně meč. Následujte mne, řekl Mars a natáhl k ní svůj meč. Slotho na něho pohlédla. Ta věc nebyla v pochvě, masivní nástroj s rukojetí příliš objemnou na to, aby ji udržela svou malou rukou a se zářící čepelí broušenou z obou stran, z jejího šnitra vycházela rudá záře. Celá ta věc měla magické kouzlo hrozby a znervózňovala ji. Chytila meč s nechutí oběma rukama, přičemž čepel směřovala přímo dolů. Tohle ohromilo dokonce i Niobe. Co má za luhem? Nikdy svůj meč neodkládá. Na to brzy přijdeme, uklidnila ji Atropos. Dívka za stolem v recepci Clotho poznala. Odejděte, prosím, řekla. Tady nejste vítána. Mars stůl přeskočil. Jsem její ochránce. Dejte o nás vědět. Ve vnitřních dveřích se objevili dva muži. Oba měli bílé by a kolem nich černé opasky. Dáma vás požádala, abyste odešel, pronesl jeden a vydal se k Marsovi. Myslím, že uvidíme nějaký mužský styl bláznovství, pomyslela si Atropos s jistým potěšením. Když jim v mozku nesedí sex, tak rádi bojují. Mám schůzku, řekl Mars. Přikročil k muži, zachytil jeho vymrštěnou ruku, otočil jim a pustil ho otáčejícího se na zem. Přitočil se druhý muž, Marsova ruka vystřelila a skřížila dráhu vysoko letící noze protivníkově. Ten přistál na zemi s dutě znějícím plácnutím. Teď běžte dovnitř a ohlaste mne, řekl Mars. Očekávám jiné chování a tradiční zdvořilost dojo. Bez dalších slov muži spěchali pryč. Vždyť jste je mohl zranit. Protestovala Clotho. Mars se k ní vrátil a nabídl jí své rámě. Jednoduchým chvatem rukou či nohou určitě ne. Oni vědí, jak mají padat. Já jsem jim jen předvedl své schopnosti. Podala mu jeho meč, ale on odmítl. Tady ho používat nebudu, nemohu ho ovšem svěřit do rukou smrtelníkovi. Hlídejte ho, dokud nebudeme hotovi. Slotho se pokusila udržet meč jednou rukou a druhou se do Marse zavěsila. Prošli bambusovou záclonou a vydali se chodbou k hlavní místnosti dojo. Máte v plánu bojovat s nimi se všemi. Ovšem, odvětil Mars. Ale, vylížu svou kaši. Pak už to bude vaše práce. Ale, nemějte starosti, kotě, bude to v pořádku. To doufám, pomyslela si Clotho nervózně. Ví, co dělá, pomyslela si Niobe přesvědčivě. My tři možná nevíme, co dělá, ale on to ví. Došli ke druhé zácloně. Vyzuj si boty, řekl Mars. Sám už byl bos. Zula se. Prošli závěsem. Na okraji velké rohože u vzdálené stěny stálo seřazeno asi 40 studentů. Vypadalo to tak, že jejich řazení bylo určeno hodností, a to tak, že řada začínala bílými opasky a končila černými. Jak si všimla, bylo mezi nimi i pár žen. Uprostřed rohože stál samuraj. Otočil se tváří k nim. Mars napnul svou pravou paži. V jeho ruce se objevila červená látka. Pomalu, s rozmyslem si pásek obtočil kolem pasu a svázal ho volným uzlem, jaký používají bojoví znalci. Z řad studentů se ozval šum ohromení. To proto, že ještě nikdy předtím neviděli rudý opasek. Děje se něco významného, pomyslela si Niobe. Mars vstoupil na Rohoš, zastavil se a ohnul se v pase. On se klaní Rohošce. Pomyslela si Atropos a zdálo se jí to velmi směšné. Slot ho už o tom něco zaslechla. To je rituál, zašeptala. Musíš se poklonit vždy, když vstupuješ nebo opustíš tatami, Rohoš, protože ona brzdí tvůj pád a šetří tvé kosti. Vždycky na ní musíš vstoupit bos. Nyní kráčel Mars po povrchu Rohošky. Přijal si opasek mistra Dana, řekl samuraj trochu vyzývavě. Jsi všímavý, odpověděl Mars. Samuraj se otočil a vydal se směrem k černému konci řady studentů. Usedl do tureckého sedu. Mars se otočil a uklonil se k řadě žáků. Řada se na oplátku uklonila také. Pak Mars vyrazil a uchopil žáka na bílém konci. Byla to žena a byla tak mladá a lehká, že se jí nohy vznášely nad matrací, jen když ji vedl. S touhle nemůže zápasit. Pomyslela si Niobe s hrůzou. Jenže nikdo jiný neprotestoval ani nevypadal ohromeně. Jen se dívali. Mars ji dovedl doprostřed matrace a držel ji za klopu a rukáv jejího gy. Zkus hmat, vyzval ji. Dívka se otočila a zatáhla za jeho košily. Nedosáhla tím ničeho. Mars ustoupil zpátky, ji vedl vedle sebe, takže nemohla dát nohu rychle dopředu, aby se vyhnula ztrátě rovnováhy. V momentě, kdy se její pravá nohy dotkla matrace, podrazil ji svou levou nohou. Obrátila se ve vzduchu a dopadla na záda. Jakmile se dotkla matrace, levou napnutou rukou praštila hlučně o zem, pravou měla uvězněnou v jeho sevření. De aši Hawaii, řekl Mars. Vyvinutý nožní rozmach. Pamatuj si to. Pak ji pustil. Ona vyskočila, spěšně se poklonila a vrátila se do řady. Mars kývl na dalšího studenta, chlapce s bílým páskem, který přišel, uchopil ho a sám se pokusil ohmat. Zase to nikam nevedlo. Mars ho táhl dopředu jako předtím dívku, ale tentokrát položil svou levou ruku proti chlapcovu kolenu a hodil s ním v přemetu o matraci. Hyza guruma pronesl Mars. Kolenové kolo. Procvič si své pády, chlapče, nebo se ti něco stane. Ano, pane. Zvolal chlapec, vyskočil, uklonil se a utíkal zpátky na své místo v řadě. Mars pokýval na třetího žáka, další ženu s bílým opaskem. Opět jí dal šanci zkusit ho schodit, ale neuspěla, tak s ní zase praštil o matraci hmatem ruky a nohy, který vypadal jako něco mezi dvěma předchozími. Sesae tsurikomi aši, řekl. Podpůrně vedený kotníkový hmat. Podél řady začalo znít mumlání. Dělá prověrky prvního kursu. Řekl někdo za Clotho. Otočila se, aby se podívala. Vzadu přicházel muž s hnědým opaskem. Byl to instruktor ranní třídy začátečníků. Určitě se vrátil příliš pozdě, aby pochytil, co se děje a navíc přihlížel ze strany. Má to nějaký význam? Zeptala se Clotho. Teď ji poznal, vy jste. Ano, jsem, přikývla. Přivedla jsem si svého ochránce, který se má utkat se samurajem. Rudý opasek. Zabručel ohromeně. To je 9. nebo 10. dan. To je dobré. Aha, vy neznáte judo. Ani trochu, přiznala se. Přišla jsem si jen promluvit se samurajem a pak se to všechno nějak zvrtlo. Zamyšleně našpulil rty. Je to tak, řekl po chvíli. Dobrá, bude mi velkým potěšením vám to vysvětlit. Mistrovské stupně v judu, dany, jsou něco podobného jako studentské stupně kin. Nejvyšší dany jsou s černým páskem, ale hodně dobří mohou oblékat i rudý pás. Normálně se takové stupně dávají za zásluhy mistrům, kteří už nezápasí. Zápasník s rudým pásem by měl být nejlepší na celém světě. To ovšem vysvětluje, proč byla třída tak překvapena. To zajisté. Pokud vím já, dnes nežije žádný zápasník s rudým opaskem. Takže tento muž musí být podvodník. To je Mars, vtělení války. Cože? Pak možná muž s hnědým opaskem se zachvěl. Pak se vrátil k předchozí otázce. Na prvním kursu není nic zlého, vysvětloval. Všechno to jsou dobré hmaty. Jakmile si však bude zvát lidi po pořádku, budou přesně vědět, jaký hmat udělá příště. Tak si to hodně stíží. U bílých opasků to nemá význam, ale mohl by mít problémy schodit mě hmatem, který očekávám, a u černých opasků mu to nepůjde vůbec. Mars hodil dalším studentem přes svůj pravý bok. To je 4. u Bigoshi, hmat vznášející se bok, řekl hnědý opasek. Nikdy jsem ho neviděl lépe provedený. Zajímalo by mě, kde přišel ke svému výcviku. Mars hodil dalším dozadu. Oso to Gary, zašeptal hnědý opasek. Základy zná dobře, spadl další žák. A o Goši, řekl hnědý opasek. Nedělal už přesně takový. Ne, to byl uhy Goši, jiný hmat. Vypadá podobně a práce s nohama je podobná, ale pocit je úplně jiný. Uhy způsobí mnohem tvrdší pád, ale já jsem si myslela, že uhy je hmat a nepadající. Hnědě opásaný muž se usmál. Vy opravdu nic nevíte. Ten, co dělá hmaty, se vždy nazývá tory, ten, co se dívá a ten, který hmat přijímá, se nazývá uhy, příjemce. Rozhodně je uhy Goši prováděn s napnutými koleny, zatímco o Goši kolena ohýbá a, ach, tohle je o uši Gary, hlavní vnitřní sklizeň. Nádherné, Slotho i Niobe měli problémy s rozlišením hmatů. Byli ochotny uznat slova muže s hnědým opaskem, že jsou prováděny přesně. Slotho využila jeho přítomnosti a zeptala se na něco, co jí vrtalo hlavou. Co to znamená proběhnout čáru? No, to bojovník ukazuje svou nadvládu porážkou množství ostatních v rychlém sledu, objasnil hnědý opasek. Například černý opasek by měl být schopen proběhnout řadu 5 hnědých opasků a všechny je dostat na zem, protože ovládá obtížnější hmaty. Když je řada smíšená, dělají se nejdřív nejnižší stupně, pak kny a nakonec se dochází k nejvyšším danům. Ovšem, když někdo schodí 20 nebo 30 lidí, snadno se unaví, takže je to stíženo 2 způsoby. Ještě nikdo neproběhl celou naši řadu vítězně. Jestli to udělá váš přítel, obhájí svůj řád. Někteří z nás jsou sundani, jeden je Jodan a samuraj je samozřejmě Rohudan, 6. úroveň a šampion východních států. Jednoho dne se stane šampionem celého světa, jestli se rozhodne, že mu to stojí za to. On si proto nemusí jít. No, na závodění už je starý a judo je jen část jeho zájmů. Je také mistr v karate a v aikido, specializuje se na meč. V tom se mu nikdo nevyrovná. Hledal nějaký mystický prstový útok, řekněte. Podívejte na ten Tsurikomi Goši. Ještě jsem neviděl krásnější hmat. Viděla jste, jak zabral plné rozpětí. Nikdy jsem to nebyl schopen udělat na uhy mé vlastní váhy. Hmat vypadal pro Clotho a pro zbylé součásti stejně jako všechny ostatní, ale nejspíš tam nějaký rozdíl byl. Už je ve žlutých opascích a když se mu podaří zvládnout zelené, bude mu chybět už jen málo. Ach, pěkný okury a šiharaj. Není to tak jednoduché, jak to vypadá. Slotho byla svolná přijímat jeho komentář. Bože, přeji si, abych byl v té řadě. Vydechl muž s hnědým opaskem po dalším hmatu. Je to čest být schozen mistrem, jako je tento. On je skutečně vtělení války. Ano, on. Ach, to je Uchimata. Sám samuraj by to nezvládl lépe. Zatímco přihlíželi, přesunul se Mars k zeleným opaskům. Pokoušeli se ho schodit, ale byli stejně neúspěšní jako bílé opasky a ani v odporu k jeho hmatům nedosahovali větších úspěchů. To je ohromné. Komentoval hnědý opasek. Nikdy jsem nikoho neviděl dát jim takovou šanci, obvykle se vyřazují, jak rychle jen můžou. Má s nimi hodně slitování. To má, řekla Clotho, ačkoliv ji samu to ohromovalo. Pak uviděla Marse spadnout. Někdo ho schodil. Ale jeho protivník s hnědým opaskem spadl hned také. Oba leželi na matraci. Yoko Okoshi. Pád stranou. Zvolal hnědý opasek. Krása. Tím míníte, že to má takto vypadat? Zeptala se Clotho. Samozřejmě. To je sebeobětující hmat. Aha, pak zhlédli pár hmatů ve stoje. Potom šel Mars znovu dolů. Svou nohu měl pod břichem druhého a nadzvedl ho tak, že udělal přemet a dopadl na záda. To moje nage, břišní hmat, řekl hnědý opasek. Hmaty pokračovaly a Mars se už ocitl ve 3/4 řady. Zdálo se, že jí není konce. Třída byla přirozeně nesmírně unesena. Soto Mahikomi, poznamenal hnědý opasek, když šli oba zápasníci znova dolů. Já dělám podobné pády strašně nerad. Zcela jistě je to silný hmat. Protivníka už není téměř možné zastavit, když s tím jednou začne. Jestli umí udělat i ten další, uhy Otoshi. Niobe se zdálo, že ten uhy s hnědým opaskem sebou praštil na matraci skoro hned, ale muž stojící vedle tiše hvízdl. Perfektní. Z řady teď vystoupil černý opasek. Pokoušel se o podražení nohou, ale Mars jen klidně stál. Nakonec mu navrhl, zkus něco jiného. Z řady se ozvalo pochechtávání. Co je na tom tak směšného? Zeptala se Clotho. Ta situace. Už dělá 37. hmat základní čtyřicítky. Tohle je Ushiro Goshi, zadní lev. Je to v podstatě protihmat následovaný útočným bočním hmatem. Slide se pokoušel opětovat hmat, ale bezúspěšně. Vypadalo to, jako by Mars vrostl do země. Ozval se další smích. Pak se Clide bleskově pokusil zaútočit z boku a Mars ho nadzvedl a hodil na matraci. Clide riskoval a prohrál. Vstal, uklonil se a usmál se. Vůbec mu nevadilo, že ho porazil umělec s takovými schopnostmi. On to provedl z levé strany, zamumlal zděšeně hnědý opasek. Clide ho chtěl převést, zaútočil vlevo a ten váš byl připraven. Z levé strany je to něco jiného. A jak? Opravdu se za ně potím. Poslední muž z řady se přiblížil, chytil Marse, ale pak hmat nedokončil. Randory, řekl. Co to znamená? Zeptala se Clotho. To je náš Jodan, řekl hnědě opásaný muž. Je to vrcholový bojovník a nerad dělá statické hmaty. Dává přednost rovnému boji, kde má příležitost i protivník. Ví, že se váš zástupce pokusí o jeho gahe, pát těla ze strany. Chce, aby to udělal za pohybu. Zajímavé, pravila Clotho, které to nic neřeklo. Muži se pohybovali po matraci v kruhu, skoro jako by tancovali. Náhle černý opasek zakřičel a bleskově kopl nohou. Marsova noha se však pohnula stejně rychle a oba spadli na matraci. Muž s hnědým opaskem zavrtěl hlavou. Nádherné. To provedení. A jak poznáte, kdo koho schodil? A proč tak křičel? Hnědý opasek se usmál. Ten křik, to bylo zavití kiai, které má usnadnit hmat. Tentokrát to nezapůsobilo. A co se týče pádu, to může být někdy opravdu těžké určit. Viděl jsem jednou zápas, kde dali nejdřív cenu špatnému judistovi, než to soudci opravili. Tentokrát to však byl perfektní jeho gahe, bez pochyb. Žákům ve třídě to bylo skutečně jasné. Mars se vrátil do prostřed matrace a vyměnil si s žáky poklony. Vypadá to, že řadou proběhl úspěšně a dokonce ani není unaven. Zašeptal hnědý opasek. Pak Mars přešel k okraji matrace, sestoupil z ní, otočil se a uklonil se jí. V pořádku, holka, řekl drsňácky ke Clotho. Teď se musí setkat s vámi. On a proč? Protože váš ochránce porazil jeho třídu. Se samotným samurajem jsem nebojoval. S tím se musíte utkat vy sama. Vzal ji za loket a tlačil ji dopředu. Uctěte tatami. Zmatená Clotho se poklonila a vstoupila na matraci. Ale já mám stále váš meč. To je v pořádku. Jde o urážku. Pokračujte. Clotho kráčela přes matraci jako šílená. Třída překvapeně přihlížela. Je to blázen. Ptala se Atropos v duchu. Tato dívka o mečích nic neví a prolévat krev také nechce. Vkročit se zbraní na matraci pravděpodobně znamená také urážku dojo, pomyslela si Niobe. Mars k tomu však má určitě důvod. Samuraj vyskočil na nohy. V mžiku měl v ruce svůj vlastní meč. Za to musíš zemřít. Vykřikl a vyrazil k ní. Jsi si jista, že jsme nesmrtelné. Pomyslela si Atropos nervózně. No. Ozvala se Niobe najednou nejistě. Nikdy nečelila takové zkoušce, když byla Clotho. Najednou se však rudý meč v Clothyně ruce zvedl. Vypadal jako těžké monstrum, ale teď byl lehký jako pírko. Zaujala obranou pozici. Vypadni odtamtud. Křičel samuraj a udělal výhružné gesto. Meč se pohnul a střetl se s jeho zbraní. Železo zařinčelo o železo. Očarovaný meč z nás udělal odpůrce, pomyslela si ohromená Atropos. Pobídnut předchozím gestem a nutností se bránit, samuraj celý žhavý zaútočil. Je to stejně šílený vsteklón jako ona, pomyslela si Atropos. Oba jsou ze stejného těsta, přitakala Niobe. Rudý meč se rychle pohnul, aby odrazil útok. Samuraj vyrazil znovu a znovu se mu rudý meč postavil, přes tuto obranu se nemohl dostat. Tohle není to, co chci, zašeptala Clotho. Takhle ho nikdy k rozumu nepřivedu. Opravdu. Čím déle to trvalo, tím víc samuraj zuřil, protože veškeré jeho umění nemohlo projít obranou Marsova meče. Samuraj spěl velmi rychle k šílenství. Máš dvě možnosti, holka, radila Atropos. Buď to zaútočíš, což znamená, že ho pravděpodobně zabiješ jediným výpadem, nebo ne. Vykřikla Clotho. Odhodila rudý meč a klesla před samurajem na kolena. Vezmi si mou krev. Jestli zaútočí, pomyslela si vyplašená Niobe, budeme buď mrtvé, nebo nekonečně ponížené. Samuraj se zastavil překvapen stejně jako všichni ostatní. Ty se vzdáváš. Všeho. Vykřikla Clotho a po tváři jí tekly slzy. Samuraj se zarazil. Bojový zápal z něj opadl téměř viditelně. Clotho má opravdu vynikající postavu. Podal svůj meč stranou. Přispěchal jeden ze studentů a vzal mu ho. V tom případě jsem spokojen, řekl samuraj a natáhl ruku. Clotho ji uchopila do svých dlaní a políbila. Oni se snad. Pomyslela si Atropos kysele. To není třeba, řekl samuraj zahanbeně. Neponižujte se víc, než je třeba. Pomohl jí postavit se, pak se otočil a kývl na žáky. Okamžitě začali odcházet a každý se uklonil, stejně jako když opouštěli matraci. Clotho našla kapesník a přetřela si obličej. Já se omlouvám, že přijímám, řekl samuraj jemně. Chtěla jsem být emancipovaná, ale svoboda a emancipovanost mají svůj půvab, když jsou správně chápány, řekl. Konec konců, tohle je Amerika. Nechtěl bych, abys byla jiná než jsi. Přidáš se ke mně u večeře dnes večer, usmála se. Ano, přešli na kraj matrace. Když se stoupili, uklonili se a navzájem se na sebe usmáli. Samuraj pohlédl na muže s hnědým opaskem, který zůstal stát v místnosti vedle Marse. Přines meč vtělení války, přikázal. Je to báječná zbraň. Hnědý opasek se uklonil matraci a spěchal zvednout odhozený meč. Ale nebyl schopen s ním pohnout, zdálo se, že ta věc na místě zapustila kořeny. Pokoušel se s ním hnout, vůbec mu to však nešlo. Odpusť mi, zašeptal Mars. Zvedl svou pravou ruku a rudý meč se sám přenesl přes matraci až do jeho dlaně. Mars ho důstojně vsunul do pochvy. A znamenitý muž, pravil samuraj a vyměnil si s Marsem poklony. Pak se Mars otočil a vyšel ven z dojo. Samuraj se otočil ke Clotho. Je mi líto, že jsem vás nepoznal. Jestli to osud přijme, Clotho se svým prstem dotkla jeho rtů. Teď jsem jenom žena, přikývl. Tedy dnes večer. Dnes večer. Clotho vyšla z dojo. Venku vytáhla vlákno a začala šplhat. Ještě však neznáme jeho konečný názor na bombu, připomněla Atropos. Ten budeme mít, dnes v noci, odpověděla Niobe. A pokud se v Marsovi nepletu, dá samurajovi tajemství prstového útoku. Jako vyjádření úcty, ne jako úplatek. Musím se toho hodně učit, řekla Clotho. V tom měla pravdu, z jakéhokoliv pohledu.